stoimy, siedzimy. Odczuwają to nogi. Puchną, bolą, pojawia się ryzyko żylaków. Zastosuj Biohespan Max, lek tak chętnie wybierany przez Polki. Biohespan Max zawiera maksymalną dawkę aż 1000 mg diosminy w jednej tabletce i przynosi ulgę ciężkim i bolącym nogom. Biohespan Max pomaga również w przypadku żylaków i zapobiega ich powstawaniu. Biohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Przeciwwskazania na drażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 14 maja. Minęła dziewiąta. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Walka z pandemią, jednym z tematów łódzkiego szczytu szefów dyplomacji państw Grupy Wyszehradzkiej. Prezes PSL-u mówi w Trójce, że potrzebne jest szersze porozumienie w sprawie nowego kandydata na rzecznika praw obywatelskich. Za strażakami kolejna pracowita doba. Ponad 800 razy interweniowali w związku z burzami nad Polską, najczęściej na południu kraju. Za półtorej godziny w Łodzi spotykają się ministrowie spraw zagranicznych państw Grupy Wyszehradzkiej. Szefowie dyplomacji Polski, Czech, Węgier i Słowacji przedyskutują m.in. współpracę w ramach walki z pandemią, relacje transatlantyckie, a także współdziałanie Wyszehradu na forach pozaeuropejskich. Łódzki szczyt szefów dyplomacji państw Grupy Wyszehradzkiej to siódme spotkanie na tym szczeblu w trakcie polskiej prezydencji w tym formacie. Tydzień temu w Warszawie ministrowie rozmawiali z szefem MSZ Japonii Toshimitsu Motegi. Teraz dyskusja ma dotyczyć walki z pandemią i postępów szczepień, ale też bieżącej współpracy politycznej. Koordynacja działań na poziomie Unii Europejskiej, ale także omówienie potencjału wzmocnienia wzajemnej współpracy Grupy Wyszehradzkiej na forach pozaeuropejskich organizacji międzynarodowych. Do tego dodałbym też stan relacji transatlantyckich. Mówił wiceszef MSZ Szymon Szynkowski-Welsenk, który w rządzie odpowiada za polską prezydencję w grupie. Ta zakończy się 30 czerwca i zdaniem wiceministra ma już swój dorobek. Wspólna walka z pandemią, powołanie tego ciała koordynacyjnego, spotkania poświęcone polityce wschodniej. Niewykluczone, że przed końcem polskiej prezydencji dojdzie jeszcze do spotkania premierów Wyszehradzkiej Czwórki. Karol Darmoros, Polskie Radio. Trzeba ponownie usiąść do rozmów, mówi lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz. W salonie politycznym Trójki polityk zaznaczył, że porozumienie w sprawie nowego kandydata na rzecznika praw obywatelskich musi być szerokie, a nowego kandydata trzeba szukać w środowisku naukowym. Jesteśmy w pewnym klinczu i albo teraz dojdziemy do porozumienia, znajdziemy kandydata, naszym zdaniem to powinien być kandydat środowisk akademickich, doświadczony w sprawach prawa konstytucyjnego, praw obywatelskich, praw człowieka, tego wszystkiego, co jest bardzo ważne w byciu rzecznikiem i nie być reprezentantem jakiejkolwiek strony. Wczoraj Senat nie wyraził zgody na powołanie posła Prawa i Sprawiedliwości, prawnika i konstytucjonalisty Bartłomieja Wróblewskiego na rzecznika praw obywatelskich. Jutro mamy poznać szczegóły nowego programu społeczno-gospodarczego PiS-u. Polityka prorodzinna ma być istotnym elementem polskiego nowego ładu, zapowiadała w radiowej jedynce minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Rodzina przez te 5 ponad lat jest centrum uwagi i nadal będzie, dlatego że rodzina była przed państwem. Inwestycja w rodzinę to przede wszystkim fundament solidnego państwa. Prezentacja programu jutro o 10:00. Znów grzmiało i padało, ze skutkami burz walczą strażacy. Ostatniej doby wyjeżdżali ponad 800 razy. Najwięcej pracy mieli na południu Polski. Tylko w województwie śląskim interweniowali ponad 600 razy. Strażacy mieli w regionie bardzo pracowitą noc. Najwięcej razy wyjeżdżali w Wodzisławiu Śląskim. Jak informuje dyżurny, było to ponad 280 przypadków. Głównie interwencje dotyczyły wypompowania wody z zalanych piwnic czy posesji. Od wczoraj decyzją starostów obowiązuje alarm przeciwpowodziowy w powiatach raciborskim i wodzisławskim. Przypomnijmy, Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu wydało ostrzeżenie o możliwym gwałtownym wzroście stanu wód w całym regionie. Wcześniej, wczoraj po południu, strażacy także interweniowali ponad 300 razy. Relacjonowała Joanna Opas. 12 zespołów zaprezentuje się w finale konkursu muzyki folkowej. Koncerty dziś i jutro w studiu imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie, zapowiada redaktor naczelny Radiowego Centrum Kultury Ludowej Piotr Kędziorek. Jak zawsze w przypadku konkursu muzyki folkowej Nowa Tradycja to bardzo różnorodne podejście do rozumienia, czym jest folk, bardzo różnorodne traktowanie tych ludowych, tradycyjnych źródeł, od takiego grania bardzo blisko tradycji po przeróżne nowoczesne eksperymenty. Zwycięzców konkursu muzyki folkowej poznamy w niedzielę. 23. Festiwal Folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja rozpoczął się wieczorem. Tegoroczny przegląd odbywa się w formule online. To był serwis Trójki. Informacje sportowe. Dariusz Urbanowicz. Nasi siatkarze jadą do Tokio jako dwukrotni mistrzowie świata. Po zakończeniu rozgrywek ligowych trenują na zgrupowaniu w Spale i sparują. Pracują, by dostać się do składu na Ligę Narodów i Igrzyska. Trwa selekcja. Niełatwe zadanie czeka Witala Heinena, ale podobno od nadmiaru głowa nie boli. Pierwszy punkt we wczorajszym, wygranym 4-0 meczu z Belgami, zdobył atakujący Łukasz Kaczmarek. Decyzja Witala, która była i brak wyjazdu na Mistrzostwa Świata, to nie było tak, że on mi dodał dodatkowego kopniaka do tego, żeby jeszcze ciężej pracować, bo widocznie nie byłem na tyle dobry, żeby na to pojechać. Dlatego pracuję jeszcze ciężej i robię wszystko, żeby znaleźć się w kadrze na Igrzyska Olimpijskie, a wiadomo, dla mnie jako siatkarza, jak byłem dzieciakiem, wyjazd na Igrzyska Olimpijskie to było coś nieosiągalne, a teraz już jestem w grupie 24 zawodników, także jeszcze tylko połowa i mam nadzieję, że będę mógł razem z ekipą pojechać do Tokio. Rewanż dziś o godzinie 17. Przenosimy się w Góry Wysokie. Wyprawa Andrzeja Bargiela i Jędrzeja Baranowskiego do Karakorum powoli się kończy. Sukcesy to zdobycie i zjazd narciarski z dziewiczego sześciotysięcznika Jawasz Sar 2 przez Bargiela oraz zdobycie i zjazd na nartach z jednej z najpiękniejszych gór świata Laila Peak duetu Bargiel-Baranowski. O trudach ataku szczytowego i pięknie zjazdu opowiada Jędrzej Baranowski. Cała akcja od miejsca, gdzie wyruszyliśmy z base campu na szczyt i zjazd do podstawy ściany zajęło nam około 13 godzin. Wyszliśmy na szczyt o godzinie 12.30. Zostawiliśmy narty około 150 metrów od szczytu. Ostatni odcinek był dosyć ciężki. Warunki były nie za dobre. Śnieg wyglądał tak jak cukier i nie nadawał się za bardzo do zjeżdżania. Nie był zbyt dobrze związany. Ze szczytu musieliśmy zejść do miejsca, gdzie zostawiliśmy narty i tak naprawdę od momentu, gdzie właśnie zostawiliśmy te narty na dół, warunki były im niżej, tym lepsze. Cały zjazd mieliśmy w super śniegu, takim wiosennym, także był duży fan i cała jazda na dół była naprawdę przyjemna. Iga Świątek zagra dziś w ćwierćfinale turnieju WTA 1000 w Rzymie. Jej przeciwniczką będzie Ukrainka Elina Świtolina. Mecz ma rozpocząć się nie przed 18:00, zatem czekamy, trzymamy kciuki. Sport w Trójce, tuż po godzinie 17:00 mikrofon przejmie Adam Malecki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś więcej chmur, przelotne opady deszczu, w centrum na południu oraz na wschodzie burze, lokalnie z gradem. Termometry pokażą od 12 stopni nad morzem, około 17-19 na przeważającym obszarze kraju, do 21 na Kujawach i Mazowszu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W 2003 roku Kora, czyli Olga Jackowska, z legendarnej grupy Manam nagrała nietypowy, lecz doskonale przyjęty album. Zaśpiewała cudze i własne utwory z towarzyszeniem 30 muzyków z całego świata. Płyta nosiła tytuł Kora Ola Ola. Tuż przed premierą albumu artystka zagrała niezapomniany koncert w Trójce. Retransmisja koncertu Kora Ola Ola na naszej antenie w niedzielę tuż po 19:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. No to jeszcze raz, Barbara. Kim jesteśmy? Łowcami okazji, Marian. Co robimy? Kupujemy. Jak? Taniej. Gdzie? W Media Expert. No. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład smartfon Oppo Reno. Teraz za jedyne 1099. Taniej o 300 zł. Laptop gamingowy HP. Teraz za jedyne 3299. Taniej o 500 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Widzicie? Nawet prawdziwy killer nie boi się szczepienia. Bądźmy jak on. Szczepmy się przeciw COVID-19. Zarejestruj się na szczepienie już teraz. Możesz to zrobić, dzwoniąc na bezpłatną infolinię 989, wysyłając SMS o treści Szczepimy się na numer 880-333-333, wypełniając formularz na stronie pacjent.gov.pl, kontaktując się z wybranym punktem szczepień. No stary, mówię ci, nowy Xbox wymiata. Dysk SSD, wsteczna kompatybilność, szybkie ładowanie, cudo! Jeżeli najważniejsze jest wybrać idealną konsolę, na Allegro mają Xbox Series S za 1349 zł. Allegro mają to, co teraz najważniejsze. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest już prawie 10 minut po godzinie 9. Przed mikrofonem Wojciech Surmacz. Witamy w audycji Winien i Ma pod specjalnym nadzorem Elżbiety Korczyńskiej-Jordan, za sterami Katarzyna Fürst-Wojtkowska, na łączach telefonicznych dr Artur Bartoszewicz. Dzień dobry, doktorze. Dzień dobry, tam serdecznie, słoneczny piątek. Bardzo słoneczny. I Piotr Arak, Polski Instytut Ekonomiczny, tym razem. Dzień dobry, panie Piotrze, halo. Dzień dobry. Dzień dobry, też witam słonecznie. To jak jesteśmy w komplecie, no to możemy zaczynać. A w dzisiejszym wydaniu Winien i Ma, szanowni państwo, no jak zawsze będzie o koronawirusie, ale może tak od razu od niego nie będziemy zaczynać, bo skoro on trochę w odwrocie, to i my trochę odwrotnie zaczniemy. Będzie o wydarzeniu właśnie, które wstrząsnęło polskim rynkiem finansowym w minionym tygodniu, o wielkiej fuzji, o KPO i Nowym Ładzie, a w RTG prześwietlimy KGHM, czyli Marcina Kluzińskiego, prezesa zarządu KGHM Polska Miedź. Będzie też o lombardach. Proszę nas słuchać uważnie. Będzie ciekawie. Winien i Ma. Jak zawsze zresztą będzie ciekawie. Panowie, to przejdźmy do tej informacji, która wstrząsnęła rynkiem finansowym w minionym tygodniu, polskim rynkiem finansowym. I teraz pytanie do obu panów. Co to za informacja? Mówimy o zmianie, znaczy o rezygnacji prezesa największego banku. Tak. To jest ważna informacja, bo oczywiście pewne, szczególnie w tym sektorze finansowym, reprezentacja tych instytucji przez osoby o dużym doświadczeniu, dorobku i stabilności jest istotna z punktu widzenia akcjonariuszy i w ogóle rynku, ale decyzja tylko pokazuje, że nic stałym na świecie nie jest. I czekamy teraz na zmiany i zobaczymy, kto stanie u steru i kto zmierzy się z przyszłością. Ja tylko od siebie dodam, zanim Piotra Araka zapytam o wypowiedź. Dostałem taką informację w środę, to było chyba dzień po złożeniu rezygnacji przez Zbigniewa Jagiełłę, od pewnego analityka taką oto informację. Jeśli dobrze czytam dzisiejsze ruchy plus 6% na Millennium i mBanku jako euforię inwestorów po zachowaniu Sądu Najwyższego w kwestii franków szwajcarskich i porównuję to ze spadkiem PKO BP o 2,5%, to wychodzi, że można dodać kolejne 7% spadku do wyceny rynkowej Zbigniewa Jagiełły, a to będzie razem jakieś 7 miliardów złotych kosztuje prezes Jagiełło. Ale to tylko chwilowy ruch. Jest emocjonalny, ale to poczekajmy. Ale? Poczekajmy. 7 miliardów robi wrażenie. No 7 miliardów robi wrażenie. No, drogi prezes. Dla rynku. Drogi prezes. No, ale, bo było totalnym zaskoczeniem. Takie sytuacje zawsze budują emocje, a emocje pozwalają na spekulacje. Piotr Arak. No ja się tu kompletnie zgodzę. No to jest tak, jak mamy kogoś, kto 12 lat zarządza jakąś instytucją finansową, pewnie zwiększa wartość dodaną generowaną przez tą spółkę, no bo Jagiełło wprowadzał między innymi system BLIK. No czego on tam nie wprowadził? No mówi się, że został bank drewniany, a zostawił murowany. Tak, no dobrze, że nie miedziany. O miedzi to porozmawiamy dzisiaj jeszcze. No właśnie, no. Ale to jest tak, że rzeczywiście dużo, dużo zmienił. No i pewnie te 7 miliardów to dobra liczba do resume w momencie, w którym będzie szukał nowego wyzwania albo jakiegoś zadania w najbliższym czasie, chociaż myślę, że pewnie odpocznie. Tak 12 lat zarządzać instytucją finansową, jeden kryzys finansowy, teraz drugi. Jeszcze dodatkowo do tego dochodzą właśnie sprawy frankowe, stopy procentowe na najniższym poziomie, no to tak można chcieć odpocząć. Ja pamiętam, jak w naszej audycji w Nienima był Zbigniew Jagiełło i wtedy mu zadałem takie pytanie. Powiedział pan, że pan chce być czempionem narodowym, lubi pan być czempionem narodowym, nie wstydzi się pan tego słowa czempion narodowy. Ten termin został w pewnym momencie trochę obśmiany przez media. Zgoda, no to jest tak, że no, hejtowanie, wyśmiewanie, mimo że jest pewnym rodzaju sportem narodowym w Polsce, prawda, że ktoś, kto chce coś zrobić, no to od razu po co to robisz, prawda? Tak jest. Bądź przeciętny, tak jak my wszyscy jesteśmy. Prawda? To wychylanie się, to nawet powiedzmy, wynosimy to ze szkoły, prawda? Nie wychylaj się. Nie wychylaj się, prawda? Pokorne ciele, dwie matki się i tak dalej. I tak dalej. No, zdecydowanie Zbigniew Jagiełło do pokornych nie należał, prawda? No na pewno. Utrzymanie się zresztą na rynku przez tyle lat to jest dosyć duże osiągnięcie. Zrealizował, tak jak zostało wspomniane, szereg zmian i faktycznie bank dzisiaj jest nowoczesnym, konkurencyjnym podmiotem, poukładanym i to jest wielka rzecz. Ale ja zawsze jestem otwarty na zmiany i uważam, że... Czy pan doktor wychodzi z założenia, że każda zmiana jest dobra? Tak, znaczy uważam, że prędzej czy później zobaczymy, że to miało swój sens. A to nie jest tak, że taki menadżer takiej klasy zginie na rynku, gdzieś się pewno też pojawi, a dajmy szansę też na zmiany i bądźmy na to otwarci. To nie jest tak, że z menadżerem umiera instytut. No oby tak było, panie doktorze, oby tak było. Na pewno każdy tę zabawę zna, na pewno każdy wie, że ciuciu babka to jest taka gra, więc wszyscy bawmy się. Tylko w krąg ustawić się, chusteczkę jedną mieć i ciuciu babkę szybko wybrać. Raz, dwa, trzy, a wybrać tylko mnie. Mnie. A, hej, babkę mamy już, nie wolno w miejscu stać, zmartwienia i kłopoty na bok złóż i śmiej się tak jak ja. Babki, brawa na koniec, to też oczywiście dla prezesa Jagiełły dziękujemy za 12 lat. No a teraz do kolejny duży temat. Ten tydzień był wyjątkowo intensywny dla polskiej gospodarki. Otóż w środę 12 maja podpisana została umowa o współpracy pomiędzy PKN Orlen a grupą Lotos i PGNiG oraz Skarbem Państwa dotycząca przejęcia kontroli przez płocki koncern nad konkurentem z Gdańska i PGNiG. Wygląda na to, że coraz bliżej wielka fuzja, panowie. Powstaje wielki podmiot. Ja myślę, że to jest ogromna rewolucja pod względem takiej siły oddziaływania polskiego podmiotu na nie tylko na krajowy rynek, ale przede wszystkim na konkurencję międzynarodową. Dzisiaj potrzebne są ogromne kapitały na duże inwestycje, na walkę konkurencyjną. To jest ciekawe rozwiązanie i poczekajmy. Też zobaczmy, jak to się będzie składało. Zawsze wszystko zależy od tego, jacy ludzie będą to realizować, jakiej jakości to powstanie i na ile będą odważni, aby na rynku w cudzysłowie zaszaleć i troszeczkę tej konkurencji namieszać krwi. Ale mówimy o tej konkurencji oczywiście międzynarodowej. Ale oczywiście, ja z wielką przyjemnością widziałbym loga naszych firm. Zawsze cieszę się z tego, jak widzę na świecie sukcesy polskich przedsiębiorców, a zaangażowanie Skarbu Państwa w ten mechanizm z uwagi na to, że to jest ogromny, ważny sektor strategiczny, sektor energetyczny, to jest ważne, że te mechanizmy koordynacji na takim poziomie się rozpoczęły. Ja trzymam kciuki. Piotr Arak? Panie Piotrze, co pan na to? No to jest takie duże wyzwanie. Też jestem relatywnie optymistyczny, że przy skali wyzwań związanych z transformacją energetyczną pewnie lepiej sobie poradzą podmioty większe. Z drugiej strony jednak połączenie Lotosu i Orlenu będzie powodowało, że część tych aktywów, które Orlen i Lotos też muszą się pozbyć, że na przykład, że będzie trochę będą większe zmiany na rynku paliwowym, bo też niektóre stacje, które dzisiaj były Orlenu albo Lotosu, Lotosowe bardziej będą chyba, miały tak? innego właściciela. Tak, będą miały innego właściciela, więc tam się trochę rzeczy zmieni, ale rzeczywiście większy podmiot najpewniej sobie lepiej poradzi z wyzwaniem transformacji energetycznej. I mam nadzieję też, że w ramach strategii, bo na razie dla tych połączonej grupy finansowej nie wiemy, jakie będą plany międzynarodowe, czyli tego, żeby te spółki jednak miały większy udział w rynku nie tylko w Polsce, ale poza Polską. No mam nadzieję, że to będzie, bo bez tego tak duży podmiot będzie się dusił na polskim rynku. Ja mam wrażenie, jakby nawiązując do tego, co powiedział dr Bartoszewicz o tej konkurencji z tymi wielkimi zagranicznymi koncernami, że jak na razie to ona się przejawia w konsumpcji hot dogów. Bo i to jakby przenosi się też na arenę polityczną, bo tak opozycja pokazuje się z hot dogami na tych innych stacjach, nie na orlenowskich, a obóz rządzący pojawia się na Orlenie. Chociaż ostatnio doszło do bardzo ciekawej sytuacji, że jedno z ugrupowań opozycyjnych też już zaczęło wcinać te orlenowe hot dogi. Ja muszę pamiętać. Proszę doktorze, a później Piotr Arak. Ja myślę, że zróbmy taki oto rozwiązanie. Nie każdy je w tym miejscu, w którym uważa za stosowne, ważne, żeby było zdrowe, dajmy konkurencji się rozwijać. Nic złego się nie dzieje, jak ktoś zje na jednej czy na drugiej. Naprawdę, jeżeli taka zabawa polityczna, jeżeli polityka w Polsce ma się sprowadzać do tego, kto gdzie hot doga zje, to jest niebolesne dla nas wszystkich. Piotr Arak. No ja właśnie pamiętam, że kiedyś poprzedni premier w polskim rządzie lata temu też jeździł na hot doga na stacje orlenowskie i rozumiem, że jak się zmieniają rządy, to po prostu wtedy się nie jeździ na pewne stacje, bo nie pasują. Natomiast ja chcę tylko podkreślić to, co powiedział Artur Bartoszewicz, że jedzmy coś zdrowszego. Nie wiem, czy hot dogi są najzdrowszą formą żywienia. A właśnie. Chociaż na Orlenie podobno wege są też, bo tam ta jedna politycy już z tej opozycyjnej, no dobrze powiem z lewicy, to jedli wege hot dogi. Ale to niech na kawę się spotkają na zdrowie. Zdrowsza kawa od hot doga. Kawa jest świetna. No właśnie kawa może być zdrowsza nawet od tego wege hot doga, prawda? Także niech kawa spolicie wygrywali z kawą. Tak jest. Witaj w domu. W samą porę za oknami sztorm. Ty masz ten spokój, roller coaster, bierze mnie. Krzyknij już stop. Powiedz komu, jak nie tobie opowiadać nim. Robić szum z błahych spraw, godzić się słodko tak. Prawda o nas, prawda o nas zmienia się jak wiatr. Czy to tak wygląda, taki romans, kilka chwil, ile to już lat. Prawdy o nas, prawdy o nas nie musimy znać. Nie odkryta jeszcze droga, siadam obok, a ty prowadź. Boję się długich zim, ale pierwsze słońce budzi nas. Obcych jak Wenus Mars, tęsknię już, mógłbyś wpaść. Prawda o nas, prawda o nas zmienia się jak wiatr. Czy to tak wygląda, taki romans, kilka chwil, ile to już lat. Prawda o nas, o nas nie musimy stać. Nie odkryta jeszcze droga, siadam obok, a ty prowadź. Jak ty lubię patrzeć tak po prostu w tak. Jak ty lubię tańczyć wśród wysokich fal. Prawda o nas, prawda o nas zmienia się jak wiatr. Czy to tak wygląda, taki romans, kilka chwil, ile to już lat. Prawdy o nas, prawdy o nas nie musimy znać. Nieodkryta jeszcze droga, siadam obok, a ty prowadź. Prawda o nas, prawda o nas zmienia się jak wiatr. Czy to tak wygląda, taki romans, kilka chwil, ile to już lat. Prawdy o nas, prawdy o nas nie musimy znać. Nieodkryta jeszcze droga, siadam obok, a ty prowadź. A teraz będzie o lombardach. Lombardy wracają do łask niestety z powodu koronakryzysu. W ostatnich latach liczba lombardów systematycznie spadała i zatrzymała się na kilku tysiącach. Wybuch pandemii nie zmienił tego trendu, ale spowodował większy ruch i zainteresowanie pożyczkami pod zastaw. To zwiększone zainteresowanie pokazało także instytucjonalny problem. O tym Eryk Kazanowski. Na koniec ubiegłego roku w Polsce działało ponad 4200 lombardów. Ten stan utrzymuje się od kilku lat. W ubiegłym roku rynek lombardów skurczył się o blisko 2%. Mówi Tomasz Starzyk z firmy Dun & Bradstreet, dostarczającej dane dla biznesu. 78 lombardów zawiesiło w zeszłym roku działalność i ta liczba nie zmienia się na przestrzeni lat. Ta sytuacja i działalność lombardów może być pewnym barometrem zamożności Polaków. Paradoksalnie im Polakom lepiej, tym lombardów jest mniej. Proszę zwrócić uwagę, w tym roku i roku minionym ruch w lombardach zdecydowanie wzrósł. Polacy szukają z racji pandemii alternatywnych źródeł finansowania. Tracą pracę, ale rachunki trzeba płacić. Taką diagnozę usłyszałem jeszcze kilka razy w mniej lub bardziej oficjalnych rozmowach z właścicielami lub pracownikami lombardów. Nie odczuwamy jakichś niższych obrotów czy jakiegoś spadku, bo obawialiśmy się, jak to właśnie będzie wyglądało, bo pandemia takie, a nie inne czasy, dość nieciekawe. Powiedział mi pracownik jednego z lombardów w Katowicach. Dwie kategorie rzeczy, które się najlepiej sprzedają. Telefony, konsole. No i złoto. Jest to jakiś pomysł na biznes, natomiast nie zawsze się to kończy sukcesem, bo to jest zależne od wielu czynników, czy się uda, czy się nie uda. Do tej nieprzewidywalności dochodzi regulacyjna luka. Z jednej strony lombardy są instytucjami pożyczającymi pieniądze, ale nie są objęte nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego, bo nie są bankami. Z kolei umowy zawierane w lombardach nie mieszczą się w definicji kredytu konsumenckiego. Dlatego Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ma związane ręce. Jest jakiś problem. Profesor Witold Modzelewski, niekwestionowany autorytet w dziedzinie prawa podatkowego i finansowego. Nasze lombardy powinny być przedmiotem nie tyle szczególnej troski ze strony władzy, ale biorąc pod uwagę zagrożenia, powinny być przedmiotem nadzoru. To jest również dziedzina w wielu państwach. Taki analogiczny problem jak w kasynach. To znaczy, to jest rynek, przy którym pojawiają się takie dość niebezpieczne zjawiska, machinacje, które są na przykład praniem pieniędzy. Natomiast wiadomo, że zawsze lombardy były, są i będą narażone na czasami sytuację przymusową, czyli szantaż ze strony środowisk nienachalnie uzbudźliwych. Stąd też tu w imię interesu publicznego potrzebne są silne instytucje prawa, zwłaszcza wobec atrofii systemu bankowego. Gdy nie ufamy bankom, a nie ufamy, już nie zaufamy jako konsumenci, to wtedy idziemy do lombardów. Według szacunków rocznie z usług lombardów korzysta od kilkuset tysięcy do ponad miliona klientów. Wzruszył mnie ten biedaczek z lombardu, który powiedział, że no, nie zawsze ten interes idzie, ale tak z pasją mówił o tym, że najlepiej chodzą telefony, konsole i złoto. Na pewno, rynek jest bardzo trudny, ale uważam, że ten aspekt, na który pan profesor zwrócił uwagę, to jest obszar dużej aktywności ludzi z problemami, często ludzi biednych, którzy często traktują ten lombard jako taka ostatnia deska ratunku, a to jest oparte na decyzji emocjonalnej, jeżeli obszar jest w żaden sposób nieregulowany, a niestety tak jest, dochodzi do kontaktu ze sferą, która nie zawsze jest po stronie klienta, wręcz często przeciwnie, jest przeciwko temu klientowi, liczy na jego trudną sytuację, a sfera nieprawidłowości, a wręcz przestępstw również w tym obszarze funkcjonuje. Ja nie chcę generalizować, bo są na pewno są obszarze uczciwi przedsiębiorcy, no ale faktem jest, że tam ta relacja między słabym klientem a silniejszym, twardszym, a często dziwnie wyglądającym właścicielem może zatrważać. No ale ta luka taka wynikająca, że tak naprawdę ani KNF, ani UOKiK nie mogą się zająć tym obszarem, to chyba trochę mogłaby być uzupełniona. To pytanie do Piotra Araka. Ja powiem szczerze, zanim jeszcze się pojawił ten raport dotyczący lombardów w tym tygodniu i też zwróciłem uwagę na to, że jest... Ja mieszkam na warszawskiej Pradze, tu może zdradzę tajemnicę, w związku z tym kilka lombardów w mojej okolicy jest i w okresie pandemii zauważyłem, że zaczęły się pojawiać przy nich kolejki, co z natury analityka sprawiło, że chciałbym dowiedzieć się, dlaczego? O ile wzrósł obrót w tej gamie biznesu. No i tak na poziomie statystycznym my nie jesteśmy w stanie wydzielić lombardów, bo one mają bardzo różne kategorie PKD. Są na przykład rejestrowane jako sklepy mięsne albo coś innego i jest to rzeczywiście trochę taki obszar nie do końca uregulowany, tak żebyśmy byli w stanie wiedzieć, co się na nim dzieje, jakie transakcje są realizowane, a także ten obszar ewidentnie szarej strefy, tak, i transakcji, które czasem mogą mieć nawet elementy czarnej strefy i działalności quasi-przestępczej czy przestępczej. Czyli warto by. Warto by moim zdaniem się tym zainteresować, bo rzeczywiście w zeszłym roku nastąpił jakiś... Sam w Warszawie zauważyłem, że na Marszałkowskiej otwarto jakieś dwa dodatkowe lombardy w miejscach, gdzie ich w przeszłości nie było. Czasami bywa tak, że one nie wszystkie się nazywają lombard, tylko na przykład lumbard albo przez dwa O. Takie różne tam dokładnie, są. No. Dokładnie. Znaczy one też mają inną zasadę działalności w momencie, w którym jest to rejestrowane jako punkt, nie wiem, usługowy czy działalność gospodarcza. No dobrze, to skoro my o lombardach, to niech będzie lombard. teraz, proszę Państwa, no teraz znowu będzie gruby temat. Bo nie dość, że ten tydzień był taki gorący, to koniec tego tygodnia zapowiada się jeszcze bardziej gorąco, no bo wszystko wskazuje, wszystkie znaki na niebie i na ziemi wskazują, że jutro dowiemy się tak naprawdę, co zawiera w sobie nowy ład. A ja mam pytanie do panów. Może panowie mają już jakieś przecieki? No bo wiadomo, że z waszych pozycji dużo łatwiej dotrzeć, a może na przykład taki doktor Artur Bartoszewicz albo Piotr Arak uczestniczyli jako doradcy w tworzeniu takiego nowego ładu. Może najpierw wytłumaczmy słuchaczom, co to jest ten nowy ład i czym on się różni na przykład od Krajowego Planu Odbudowy. Panie doktorze, tak po akademicku. Po akademicku, po pierwsze to nie jest gruby temat, tylko puszysty. Ach, puszysty. Mogły się obrazić. Puszysty temat także. Okej. Okay. No, gruby w takiej nomenklaturze młodzieżowej, jest, doktorze. No. Tak jest. A nowy ład to jest takie rozwiązanie strategiczne, które ma powiązać właśnie te wszystkie mechanizmy rozwojowe i bazując na doświadczeniach strategii odpowiedzialnego rozwoju ma dać kolejny etap takiego wzrostu dla polskiej gospodarki, ale również ujmując aspekty społeczne, więc jestem bardzo, bardzo zainteresowany tym, jak to ostatecznie zostanie ułożone, bo przecieków mamy dużo. Niektóre radują, a niektóre przerażają, ale zakładam, że te przecieki są po to, żeby troszeczkę... Te przerażające szczególnie. Tak, żeby nas testować, może okazać się, że nie będzie tak ostro, jakby się wydawało, a tych rzeczy lepszych, fajniejszych i takich przyjemniejszych będzie więcej. Na co liczę? Piotr Arak, może coś o przeciekach? Ja do przecieków się nie odnoszę, bo zawsze lepiej komentować coś, co zostało opublikowane. Natomiast chcę zwrócić uwagę na to, że dzisiaj, jak słyszałem w innym radiu, ale też widziałem w internecie, że chyba to się będzie nazywało Polski Ład, czyli nawet nie nowy, ale po prostu Polski. Polski Ład po prostu, tak. Tak. I że no, jest to dokument, rozumiem, o charakterze politycznym, czyli że będzie zawierać jakieś założenia reform, ale też pewnie jakichś kwestii, które niekoniecznie muszą być związane z samą administracją publiczną, czyli tego, nie wiem, rysu ideowego, który wokół rządu się kreuje. Tak bym interpretował to, że to nie, w związku z tym, że to nie jest dokument, nie wiem, przygotowywany przez administrację bezpośrednio. No i pewnie są jakieś kwestie społeczne. Wydaje mi się, że tuż wszyscy o tym powtarzali, łącznie z prezesem Rady Ministrów, że będą jakieś zmiany w podatkach. No właśnie. Będą jakieś chyba zmiany mieszkaniowe, bo o tym też premier Gowin za to mówił. No i pewnie będzie coś związanego z emerytami, no ale to musimy chyba poczekać do jutra, żeby zobaczyć, co to tam nawymyślali ci. No dobrze, ci no dobrze. Czyli cierpliwie, uzbrajamy się w cierpliwość, czekamy i to już jutro, proszę Państwa, a tymczasem oczywiście posłuchajmy piosenki, bo piosenka jest dobra na wszystko. In the strangest of things, getting my hands dirty while I beat out the kinks. I've been chasing everything that makes me feel cold, practicing self-love is something I don't really know, so I Since I realized there is a difference between body and mind. If I could make you go quiet inside, get some rest for my weary eyes. Tonight I'm giving my all for a remedy, grant myself serenity. But if I don't leave it all behind, but I'm my No a teraz, proszę Państwa, obiecane parę zdań, dosłownie parę zdań, nie będziemy Państwa nękać, ale musimy, o tym koronawirusie. Panowie, wszystko wskazuje na to, że pandemia jest w odwrocie, przynajmniej tymczasowo. Nie będziemy ogłaszać końca pandemii, bo to się zawsze źle kończy. Takie mamy doświadczenie z ostatniego roku minionego, więc ta trzecia fala gdzieś tam osiadła, wszystko wskazuje na to. Oczywiście, jeśli się zaszczepimy wszyscy, proszę Państwa, wszyscy musimy się szczepić, to może nawet na wakacje polecimy, pojedziemy. No i będą paszporty. Będą. Będą paszporty, o których rozmawialiśmy od dłuższego czasu, wówczas było to kwestionowane, a zapowiadaliśmy, że coś takiego będzie. Ja mam nadzieję, że będzie o wiele więcej niż paszporty mechanizmów, które będą wyraźnie preferowały osoby zaszczepione. Właśnie po to, żeby spowodować, by te, jak to się mówi, niedowiarki, a ja nazywam to bardziej troszkę szerzej, nie tylko antyszczepiockowcy, ale i płaskoziemcy. No foliarze, to foliarze. Tak zwani foliarze. To jest bardzo, bardzo, bardzo ryzykowne intelektualnie, jeżeli ktoś odrzuca ochronę populacji. Więc trzeba zastanowić się nad tym, żeby rzeczywiście budować odporność. Mało tego, gospodarka też tego potrzebuje, bo turyści będą jeździć do tych krajów, w których obywatele będą zaszczepieni, a nie będą na liście krajów, z których to potencjalnie to zagrożenie będzie wzrastało. Więc nie walczymy nie tylko o wakacje, walczymy o cały rok i kolejny. I albo będziemy udawać, że tego nie rozumiemy, a wtedy przez najbliższe jeszcze 2 lata będziemy mieli falowanie, albo wreszcie skończymy to i pokażemy, na co nas stać. I Piotr. Tak, znaczy łatwo być dosyć radykalnym, tylko trzeba pamiętać, że my akurat badaliśmy postawy społeczne dosyć dokładnie i też Tebos badał postawy osób, które się nie chcą szczepić. To nie jest takie proste, że to są osoby, które nie wierzą w koronawirusa, ale to są osoby, które mają bardzo dużo wątpliwości co do procesu i tworzenia szczepionki. Co do procesu tworzenia szczepionki, konsekwencji i efektów ubocznych zaszczepienia i niekoniecznie wierzą w Billa Gatesa i Melinę Gates, z którymi nawiążą połączenie, ale raczej boją się tego, że właśnie będą miały te osoby czy te zakrzepy, czy cokolwiek innego. Ja rozumiem, to niektóre gazety między innymi opisały na swoich okładkach, co spowodowało, że ludzie się po prostu boją. To mamy taką serdeczną prośbę do tych ludzi. Ale nie boją się. Żeby się nie bali. Panowie, ja się muszę przesiąść na rentgen, czyli wskoczyć na wizję też. I zaraz będziemy prześwietlać prezesa KGHM Polska Miedź. Halo, halo, dzień dobry panie prezesie. Dzień dobry. Naszym gościem jest pan Marcin Chrudziński, prezes zarządu KGHM Polska Miedź. To jest rozmowa trójkowo-gospodarcza, czyli RTG. Panie prezesie, można powiedzieć, tak mi się przynajmniej wydaje, że jubileusz 60-lecia KGHM rozpoczęliście z przytupem. Tydzień temu, znaczy w ubiegłym tygodniu, pozdrowienia z Times Square przysłaliście wszystkim. KGHM świętował globalnie, że tak powiem. No i później już było, to było jak u Hitchcocka trochę, bo najpierw były pozdrowienia z Times Square, a później było tak, no mocny wzrost wyników, tam zdaje się, że największy zysk od 9 lat, 100% rok do roku, EBITDA jeszcze bardziej. Co na to wpłynęło? Pomogły wysokie ceny miedzi i srebra, czy coś jeszcze było tutaj w tym elemencie? To znaczy, absolutnie jest tak, że te ceny nas w tej chwili wspierają, bo one są bardzo wysokie, utrzymuje się popyt światowy na wysokim poziomie, więc to też sprzyja cenie, więc ta cena sprzyja nam, ale gdybyśmy nie produkowali, też w większej skali i gdybyśmy nie wykorzystali pełnych możliwości naszych hutniczych, bo te możliwości też wzrosły w pierwszym kwartale, lub nie wykorzystali pełnych możliwości Sierra Gorda, bo one też od 3 lat ustawicznie rosną co rok do roku. Przypomnę, projekt Sierra Gorda to jest nasza kopalnia w Chile. To też nie byłoby takiego sukcesu, więc oczywiście ceny jak najbardziej, ale plus nasza zdolność operacyjna i efektywność i produktywność. Ja obawiam się, że przeżywa pan w zasadzie chyba w swojej karierze największe chwile, jeśli chodzi o zarządzanie, bo to naprawdę są imponujące rzeczy. Po uzyskaniu spornych koncesji na obszary Bytom, Odrzański i Kulów, Luboszyce, KGHM planuje intensyfikować pracę na krajowym podwórku. To z kolei informacja chyba wczorajsza, jeśli się nie mylę. I zaraz po tym informacja, że będziecie inwestować w tym roku 3 miliardy złotych. Czy to właśnie chodzi o te złoża, o których wspomniałem? Na co zostaną wydane te 3 miliardy? Tak, to jeszcze nie te złoża, ta inwestycja, zaraz wrócę do tych inwestycji, ale rzeczywiście bardzo dobra dla nas wiadomość, bo po wielu latach procedury otrzymaliśmy koncesję na możliwość poszukiwania. To jest też bardzo istotne, bo są dwa rodzaje koncesji, poszukiwawcza i potem jest taka, gdzie można już wydobywać. My póki co badamy to złoże, jeśli ono będzie dobrze wycenione, będziemy je eksplorować, czyli najzwyczajniej w świecie budować kopalnie. I mogę tylko powiedzieć, że na podstawie tych odwiertów, które wykonano już historycznie w literaturze, które są opisane, ta wiedza jest dostępna, szacuje się to złoże nawet na 20 milionów ton miedzi. To jest w tej chwili największe potencjalne złoże w Europie, łącznie z tym, co mamy już i co eksplorujemy. Jest to największe złoże w Europie, jedno z największych w świecie. Mm-hmm. Więc gdyby te informacje, które są efektem poprzednich badań i one są pisane w literaturze, potwierdziły się w naszych prac, to mamy naprawdę potężną możliwość działania na następnych dobrych kilkadziesiąt lat. Jeśli chodzi o inwestycje, które pan powiedział, 3 miliardy, to jest inwestycja w udostępnianie, to jest inwestycja w to, żebyśmy mogli w następnych latach wydobywać, czyli prace chodnikowe, to są prace szybowe, budowanie szybów, to jest stacja klimatyzacji, to są stacje odwadniania. No, żebyśmy mogli za 5 lat coś robić dalej, dzisiaj musimy te inwestycje czynić, bo tu nie ma takiej możliwości, żebyśmy z miesiąca na miesiąc pewne instalacje przygotowali. Drążenie szybów czy drążenie chodników trwa wiele lat. No dobrze, ale tu żeby tak bardzo ściśle to ustalić, bo żeby nasi słuchacze mieli świadomość, te inwestycje są w złoża, które już macie, czy w te, które w tej chwili badacie? Te inwestycje tych 3 miliardów to są inwestycje w złoża, które już mamy, w sensie posiadamy dla nich prawo eksploracji i sięgamy po następne, można powiedzieć, depozyty, tak? Czyli i to są inwestycje. Idziemy tunelami, idziemy szybami w nowe obszary, okay. Na której mamy już koncesję. I to są inwestycje w Polsce, czy też w inne obszary aktywności KGHM? Te ponad 3 miliardy to są inwestycje tylko i wyłącznie w Polsce. Ja nie mówię tutaj o tym, co się dzieje w Sierra Gorda. O tym za chwilę. Bo tam przede wszystkim optymalizujemy to, co mamy. Czyli my nie chcemy tam wkładać nowych pieniędzy inwestycyjnych, nie wkładamy nowych pieniędzy inwestycyjnych. Raczej od 3 lat dbamy o to, żeby te instalacje, te systemy, te technologie, które tam są, dały nam więcej poprzez lepszą organizację pracy i przez lepszą optymalizację technologiczną. I dają nam więcej, bo patrząc na produkcję, to są wzrosty nawet rok do roku 20% więcej, więc to nam daje pieniądze i poczucie, że ten projekt odzyskuje wartość. Podaliście też informację, że chcecie się pozbyć 2 zagranicznych kopalń, Franke w Chile i w Carlota, dobrze mówię, w Stanach Zjednoczonych. Proszę mnie skorygować, jeśli źle przeczytałem tę nazwę. Dobrze. Okej. Natomiast ja bym chciał dopytać jeszcze o o Sierra Gorda, bo informacja o tym, że tego się pozbywacie, nie pozbywacie się, bo nie ma takiej informacji, tak? Więc to chciałbym podrążyć temat trochę Sierra Gorda. Tam zdaje się, że też wyniki finansowe poprawiają się. Absolutnie wyniki finansowe poprawiają się ustawicznie od 3 lat. To jest efekt lepszej produkcji i oszczędności kosztowych. Tam pracuje grupa polskich menadżerów wspierana przez polski zespół nasz z KGHM-u. Na nasze doświadczenia jesteśmy w stanie przełożyć też na tą chilijską kulturę pracy i kulturę organizacji. To daje nam efekty. A co za tym idzie, ta wartość projektu też rośnie, bo to, z czym mieliśmy do czynienia, to projekt, który kupiony za dość wysoką cenę, nie mógł być w pełni uruchomiony przez wiele lat, czy nie dawał tych wyników finansowych, które powinny być już wcześniej. Od pewnego czasu on pracuje dobrze i daje też nadzieję na następne lata, bo to nie jest jeszcze koniec, można powiedzieć, sanacji tego projektu, tak? Więc można powiedzieć, że na tym case'ie nauczyliśmy się, jak pracować z inwestycją zagraniczną, co jest też ważną kompetencją. Te projekty, o których pan mówił, czyli Carlota w Stanach, Franke w Chile, my chcemy je sprzedać dlatego, że one mniej pasują do naszego portfela. To są projekty, gdzie to jest powiedzmy 1% naszej produkcji. To nie jest dużo, więc skupiamy się na dużych projektach, takich jak właśnie Chile, Polska, kopalnia Robinson w Stanach. One są łatwiejsze do zarządzania, dlatego że to są duże projekty górnicze. Te mniejsze nie pasują do naszego portfela. Bardzo dziękuję, panie prezesie, i na koniec chciałem jeszcze złożyć życzenia z okazji 60-lecia KGHM, nie tylko zarządowi, ale wszystkim górnikom KGHM przede wszystkim. Naszym gościem w rozmowie trójkowo-gospodarczej był Marcin Chrudziński, prezes zarządu KGHM Polska Miedź. Serdecznie dziękuję i my się też już z państwem, może nie żegnamy, usłyszymy się za tydzień. Katarzyna Fürst-Wojtkowska, Elżbieta Koczyńska-Jordan, Artur Bartoszewicz, Piotr Arak i Wojciech Sturmacz. Do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Mamo, zrobiłam ci zakupy. Tu jest jedzenie, tu woda, a do niej Litorsal Senior, żebyś nawadniała organizm. Córeczko, ale przecież nie ma upałów. Mamo, seniorzy powinni dbać o nawodnienie przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior dzięki zawartym składnikom nawadnia organizm. Dodatkowo głuk wspiera pracę serca i krążenie, a potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Marian, a gdyby tak za lodówkę na raty w Media Expert płacić 15 zł miesięcznie, to by było fajnie, co? Barbara, za nową lodówkę 15 zł? No to by było super. I RRSO 0%. Co dzisiaj jemy na obiad? Może karkówkę? Będzie mi ciężko na żołądku. To może żurek na boczku? Będę się czuł pełny. Ach, no to gołąbki. No wiesz, gazy. Nie martw się, jakby co zawsze możesz wziąć Travisto. Travisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciąg z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. A teraz możesz zacząć obierać ziemniaczki.